सज्जन पुरुष को मान नहीं करना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम, आप तो मान करते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, दैवी संपदा में ना की मान्यता है, असीमान नहीं करना चाहिए। असीमान का अर्थ है कि दूसरे का तिरस्कार, ऐसा अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, इतना बड़प्पन अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि दूसरे का तिरस्कार हो जाए, परंतु थोड़ा मान तो रहना ही चाहिए। ये भी तो एक मर्यादा है ना, ये मर्यादा भी रहनी चाहिए। देखो हम आपको बता रहे हैं कि जीवन में अर्थ की भी आवश्यकता है, जीवन में काम की भी आवश्यकता है, जीवन में मान की भी आवश्यकता है। बिना काम के जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, बिना अर्थ के धर्म नहीं हो सकता, बिना धर्म के अर्थ टिकाऊ नहीं हो सकता, बिना धर्म के काम नियंत्रित नहीं हो सकता। और जो मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा बिना किंचित मान के नहीं हो सकती। तो वो मान क्या है? नातिमानिता, अतिमान मत करो, लेकिन अपने देश का मान है, अपने धर्म का मान है, अपनी जाति का मान है, अपने परिवार का मान है, अपने सौजन्य का मान है, अपने सौजन्य का भी मान होता है। तो नाति मान्यता दैवी संपदा ये नहीं कहती तुम निर्माण हो जाओ, निर्माण मोहा, और ये भी नहीं कहती कि तुम अमानित्वम धारण कर लो, क्योंकि एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो हमारे जीवन में आपके ध्यान में होगा अमानित्वम में और अतिमानिता न होना, दोनों में क्या फर्क है? अमानित्वम का अर्थ होता है विवेक, और नातिमानिता का अर्थ होता है व्यवहार। भला अमानित्व में क्या विवेक है? अमानित्व में यह विवेक है कि एक होता है मान, एक होता है मानी, और एक होता है मानित्व, और तीनों का निषेध कर देने पर जो अमानित्व है वो स्थितिया ब्रह्म है। आपके ध्यान में ये बात आवे, एक होता है मान। मान क्या है? मान तीन तरह का होता है, देश से मान, माने मैं 3.5 हाथ का शरीर, काल से मान तो मेरी उम्र 80 बरस की है, मेरे सामने तुम बच्चे क्या हो। और वस्तु से मान, हम पहलवान हैं और हमारा शरीर इतना बलिष्ठ, इतना वजनदार है, ये तीन मान है। फिर इस शरीर में हमने ये काम किए हैं, इस क्रिया का मान होता है, फिर तपस्या का मान होता है, विद्या का मान होता है, बुद्धि का मान होता है, समाधि का मान होता है। ये दुनियादार लोग हमारी समता क्या करेंगे, हमको समाधि लगती, समाधि का भी अभिमान होता है, बुद्धि का अभिमान, समाधि का अभिमान, और तपस्या का अभिमान, विद्या का अभिमान, और तो क्या सुनावे, एक निराभिमानता का अभिमान होता है, निराभिमानता का अभिमान होता है। एक सज्जन है वो सत्संग में जाते हैं, तो वो उनसे कहो कि कुर्सी पर बैठ जाओ तो बोलेंगे महाराज सत्संग में बोला हम कुर्सी पर बैठे। अच्छा तो दरी पर बैठो, कहने नहीं, आप लोगों की पंगत में हम बैठने लायक नहीं। अच्छा तब कहां बैठोगे? कहां तो आप लोगों के जहां जूते हैं वहां बैठोगे। तो जाके जूते में बैठते हैं और बैठने के बाद अपने मन में क्या सोचते हैं कि ये सारे अभिमानी नीचे बैठे हैं और मैं कितना निराभिमान हूं कि जूते में बैठा हूं, है ना? ये होता है निराभिमानता का अभिमान। ये आध्यात्मिक अभिमान जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म। लोग कहते हैं हमको भगवान मिल गए, हमको समाधि लग गई, हमको इतनी विद्या आ गई, इतनी बुद्धि आ गई, सब मान की धुरी पर नाचता है। तो पहली बात यह है कि जब एक परिच्छेद को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम ऐसे और ऐसा दूसरा कोई नहीं, तो हम बन गए मानी। और इस मानीपने का जो हृदय में भाव है उसका नाम है मानित्व। अब अमानित्व का क्या अर्थ होता है? विवेक कर दो। विवेक कर दो का क्या अर्थ है? हमारे अंदर मानित्व नहीं है, न मान है, न मानी है, न मानित्व है। तो जब ये नहीं है तब तुम क्या हो? तो उस समय तो तुम बिल्कुल ब्रह्म हो, न तुम्हारा देशांतर गमन है। जो मानी होता है वही नरक स्वर्ग में जाता है, जो मानी है वही जन्मता मरता है, जो मानी है उसी को पशु पक्षी आदि जोनियों में जाना पड़ता है। और जहां मान ही नहीं है वहां न आना है, न जाना है, न जन्मना है, न मरना है, न पशु पक्षी होना है। तो अमानित्व का अर्थ तो होता है विवेक पूर्वक मानित्व से अलग होकर अपने स्वरूप में बैठना, अज्ञात ब्रह्म से एक होकर के बैठना। ब्रह्म ज्ञान नहीं है परंतु विवेक है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् जगतोऽन्यथा। फिर क्या होगा? ज्ञेयम् जत् तत् प्रवक्ष्यामि जग ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अब ब्रह्म ज्ञान, अब वेद कहेगा अरे ये जो तुम बैठे हुए हो, मानित्व छोड़ करके तुम बैठे हुए हो, ये मानित्व छोड़ देने के बाद तो तुम ब्रह्म हो। इस मानित्व के अत्यंता भाव के अधिष्ठान हो, इस मानित्व के अत्यंता भाव के प्रकाशक हो। कल मैं एक सज्जन की पुस्तक देखने लगा, कल शाम को शायद बताया था, तो उसमें लिखा था कि जगत मिथ्या नहीं है, अस्थाई है, परिवर्तनशील है, और आत्मा स्थाई है, और आत्मा स्थाई है और सत्य है। असल में दृष्टा और दृश्य का जब विवेक होगा तो स्थाई और अस्थाई दोनों दृश्य हो जाएंगे, और जो आत्म वस्तु है वो अस्थाई जगत से भी विलक्षण है और स्थाई अस्थाई के अत्यंता भाव स्थाई से भी विलक्षण है, और वो ब्रह्म है। तो अमानित्वम जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। और नातिमानिता व्यवहार का साधन है। ये सद्गुण आपके जीवन में होना चाहिए। बोला आप देखो, जरा सा चलते हो बाजार के लिए, जब निकलते हैं बाजार में जाएंगे तो देख लेते हैं कि हमारे कपड़े कैसे हैं, शीशे में देख लेते हैं हमारे बाल कैसे हैं, चेहरे पर कहीं कोई दाग तो नहीं है। आप व्यवहार के लिए निकलते हैं तो स्थूल शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। साधु लोग महाराज सवेरे उठ के पहले जब शरीर ब्रह्म की सेवा करते हैं, आपने देखा होगा ऐसा भस्म लगा तो तैयार करने में बड़ा कष्ट होगा। वो भस्म तैयार करने में जो साधु लोग अपने शरीर में ये नहीं है कि आपके उपले की राख उठा के अपने शरीर में लगा लेते हैं, वो बेलपत्र लाते हैं, वो दूध में पकाते हैं, वो फिर पकाए हुए का भस्म करते हैं, वो तो आपके पाउडर से ज्यादा चमकता है, वो शरीर में लगाते हैं। हमने देखा एक साधु थे, वो सवेरे उठ के पहले शीशे में अपना ललाट देखते और अगले हिस्से के जो बाल हैं उन्हें कैंची से काटते। तो क्यों काटते? तो जिससे उनका ललाट खूब ऊंचा दिखे और लोग समझें कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं। क्योंकि संत को देखिए आंख रुमा था, तो वो अपना माथा ऐसा रखते थे कि जैसे देख करके लोग प्रभावित होते। तो शरीर की आप सेवा करते हैं जब आपको लोगों को दिखाना होता है, लेकिन आपके कपड़े के भीतर जो शरीर रहता है तो उसकी सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते। अब दूसरी बात देखो, ये शरीर रूपी कपड़े के भीतर जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसकी सफाई का आप कितना ध्यान रखते हैं? बाहर से बड़े बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बाल संवारते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं। हमारे एक साधु से गंगा किनारे रहते थे तो गांव के लोग तो जानते नहीं थे कि पाउडर क्या होता है और कैसे लगाया जाता है, पर वो साधु को मालूम था तो वो सवेरे उठ के रोज पाउडर लगा लेते थे अपने चेहरे पर। लोग कहते थे वो हो महाराज का चेहरा कैसा है। तो बाहर से तो अपना चेहरा बहुत बढ़िया दिखाने का शौक है, कपड़ा बहुत बढ़िया पहनने का शौक है, लेकिन भीतर का जो श्रृंगार है आप देखिए ना, आपका मन कैसा है, आपके सूक्ष्म आपका सूक्ष्म शरीर कैसा है। आपको मालूम है आप रहें और आपके प्यारे मर जाएं तो कितना कष्ट होता है, परंतु आप रहेंगे और आपका ये प्यारा शरीर भी नहीं रहेगा। तो आप यदि इस शरीर से बहुत मोहब्बत करेंगे, स्थूल शरीर से बहुत प्रेम करेंगे, तो आपको एक दिन ये छूटते समय बहुत रुला देगा। आप रुलाने की रोने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने शरीर से जितना इस स्थूल शरीर से जितना प्रेम कर रहे हैं उतने ही अपने रोने की सामग्री संजो रहे हैं। आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। जिसका जितना ज्यादा शरीर से प्रेम होता है, शरीर बीमार पड़ने पर छूटते समय उसको उतनी ही तकलीफ होती है। वेदांत का कहना, वेद का कहना है प्रियम त्वाम रोत्स्यति, ये प्यारा तुम्हें रुलावेगा, ये प्यारा तुम्हें रुलावेगा। तो नारायण सूक्ष्म शरीर रहेगा और स्थूल शरीर छूट जाएगा। जमराज के सामने ये स्थूल शरीर नहीं जाता, आपका सूक्ष्म शरीर जाता है। ईश्वर के सामने आपका स्थूल शरीर नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर जाता है। यदि आप सूक्ष्म शरीर को बढ़िया लेके नहीं जाएंगे, घटिया लेके जाएंगे, छल है, कपट है, बदमाशी है, अनाचार है, व्यभिचार है, ये आपके सूक्ष्म शरीर में यदि निवास करते हैं तो ये आपको बहुत बहुत तकलीफ देंगे। तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए दोषापनयन माने दोष छुड़ाना और गुणाधान शरीर में सूक्ष्म शरीर में सद्गुण की स्थापना। आप देखते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगम व्यवस्थित, ये दैवी संपदा नातिमानिता अतिमान मत करो। एक अखबार में किसी दिन पढ़ा था, शायद आपको सुनाया भी है, अखबार में पढ़ा था, एक ने पूछा अभिमान और अहंकार में क्या भेद है। बोले कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या समझते हो। ये क्या हुआ? बोले अभिमान हुआ, बोले अहंकार क्या हुआ है? तो मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, इसका नाम अहंकार हुआ। हाँ, तो जहां हमारा धन, हमारी विद्या, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता दूसरों के तिरस्कार का कारण बनती है, वहां हमारे अंदर आसुरी संपत्ति आ जाती है। हम शरीर से मनुष्य होने पर भी असुर पक्ष में हो जाते हैं, और जहां हमारे मान नातिमान हो, नातिमान, नातिमान क्या होता है उसका उदाहरण देखो। एक गांव में मुकदमा लड़ रहा था कोई, एक बड़े बूढ़े सज्जन थे, उनके पास वो मुद्दई, मुद्दई मुद्दाले होते हैं ना, अभियोक्ता जिसने दावा किया था, वो आया और बोला तुम हमारे मुकदमे में गवाही दे दो। बोले भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं है, गवाही कैसे देंगे। उसने कहा बस तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हारी शरण लेते हैं। ये शरण लेने वाले बड़ी गड़बड़ करते हैं। हाँ, आप सब लोगों को शायद इसका अनुभव न हो, हमको तो बहुत अनुभव है इसका। बोले महाराज हम आपकी शरण में हैं, बस 5,000 रुपया हमको किसी खेत से दिलवा दो, हम आपकी शरण में हैं, हमारी लड़की का ब्याह करवा दो, है ना, हम आपकी शरण में हैं। ये शरण ग्रहण करने वाले जो हैं, है ना, वो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, शरण में करवाते हैं, भला शरण में लेते हैं, हमारी सेवा करो, हमारा काम करो, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा मुकदमा बना दो, आप चाहोगे तो बन जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा, जरा सा आपको झूठ बोलना पड़ेगा, इसमें क्या रखा। उस बुद्धे ने महाराज फटकार दिया, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी इज्जत है, हमारा धर्म है, हैं? हम ब्राह्मण होके, हम ब्राह्मण होके और तुम्हारे मुकदमे में झूठ बोलने के लिए जाएंगे। अब देखो उसने ब्राह्मण पने का अभिमान तो किया, परंतु किस लिए? झूठ से बचने के लिए। तो झूठ से बचने के लिए, झूठ से बचने के लिए जो ब्राह्मण पने का अभिमान आया वो नातिमान है, दैवी संस्था है, बोला। और रास्ते में एक आदमी जाता हुआ मिला, ए तुम कौन हो? महाराज आपके सेवक हैं। कैसे सेवक हो? तुम शूद्र हो, हटो हमारे रास्ते, तुम्हारी परछाई पड़ गई हमारे, अब हमको नहाना पड़ेगा। बोले ये क्या है, ये अतिमान है, ये नातिमान नहीं है, अतिमान है। जहां ब्राह्मणत्व के बल पर शूद्र का तिरस्कार होता है वहां अतिमान है, और जहां ब्राह्मणत्व के बल पर झूठ का तिरस्कार होता है वहां नातिमान है, वहां नातिमान है। ये हमारा अभिमान भी जहां हमको सद्गुणी बनावे, सत्य का प्रेमी बनावे, अहिंसक बनावे, है ना, वहां वहां हमारा अभिमान भी हमारा हितैषी हो जाता है। तो सज्जन पुरुष में ये दैवी संपदा का जो वर्णन है वो साधुओं के लिए नहीं है, वो जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए नहीं है, वो एक सज्जन पुरुष जैसा व्यवहार में रहता है वैसा जीवन व्यतीत करने के लिए दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। मनुष्य जब पैदा होता है तो ऋण लेकर के पैदा होता है। आप ये नहीं समझना हम बड़े बारीक पेट के घर में पैदा हुए हैं। चाहे कोई किसी के घर में पैदा हो उसको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, बिना सीखे तो उसका काम नहीं चल सकता। बोले अजी हम जानकार लोगों से ऐसे ही सुन सुन को देख के सीख लेंगे। बोले नहीं, जानकार लोग भी तो कहीं से जानते हैं ना, उनके जानने के लिए भी तो कोई शास्त्र होता है, उन्होंने भी तो कहीं से जाना है ना। तो तीन ऋण लेकर के मनुष्य पैदा होता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। आपके ध्यान में ये बात जरूर आती होगी। आप ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बुद्धि कहीं और लगी हुई है। आप म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं ना, तो उसको धरती का म्युनिसिपैलिटी का हाउस टैक्स देते हैं। आपके नल में पानी आता है तो उसका बिल चुकाते हैं। आपके बिजली की रोशनी आती है घर में, उसका बिल चुकाते हैं। पंखा हवा देता है, उसका बिल चुकाते हैं। आप देखो सारे विश्व को, आप अपने घर ही में तो नहीं रहते हैं ना, बाहर भी तो निकलते हैं ना। तो सूर्य चंद्रमा की रोशनी आपकी आंख को मिलती है क्या? सांस लेने के लिए हवा आपको मिलती है क्या? ऊष्मा के लिए अग्नि से आप काम लेते हैं क्या? गर्मी से, गर्मी से अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं क्या? आप पानी पीते हैं क्या? ये वर्षा होती है, उस पानी का उपयोग करते हैं क्या? आपने कभी इसका बिल चुकाया? वायु देवता का बिल आपने नहीं चुकाया, अग्नि देवता का बिल आपने नहीं चुकाया, जल देवता का बिल आपने नहीं चुकाया, पृथ्वी देवता का बिल आपने नहीं चुकाया है? आपकी आंख को हर जगह बिजली लेके सामने आंख से फेरो, बिजली का बल्ब लेके सूर्य की रोशनी में मत देखो, सूर्य की रोशनी का बिल चुकाया। तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर सूर्य का ऋण होता है, अग्नि का ऋण होता है, जल का ऋण होता है, वायु का ऋण होता है, इसको देवता का ऋण बोलते हैं। अच्छा, आप कहीं आसमान में से टपक पड़ खुद आए हो? नहीं, पिता माता के द्वारा आए, माता के गर्भ में आप 9 महीने रहे हो, रहे तो हैं, अब बहू लेके अलग हो गए, उसके पेट में जो 9 महीना रहे हो उसका किराया चुकाओ, भरो बिल उसका। तो माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, जिसके मूल बीज से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। किसान ने खेती की और पर जिससे बीज ला करके खेत में बोया था है, उसका बीज वापस नहीं किया, कर्ज है ना उसके ऊपर, कर्ज है। ये आप जो बोलते हैं, कोई भी एक शब्द आप बताओ जो आपका बनाया हुआ हो। अगर शब्द आपका बनाया हुआ होगा तो अक्षर तो आपके बनाए हुए नहीं होंगे ना है? तो इसको ऋषि ऋण बोला जाता है ना। एक ही अक्षर आपने जो माँ कहना सीखा है, बा कहना सीखा है, क कहना सीखा है, अ कहना सीखा है, वो भी पूर्व परंपरा से प्राप्त ही तो है ना। आप ऋषि ऋण लेकर के आए हैं, आपने कौन सा ऋण चुकाया? आपने देवताओं का ऋण चुकाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जिससे पृथ्वी में सुगंध बढ़े, जिससे जल का रस बढ़े, जिससे अग्नि का सत्कार हो, जिससे सूर्य का सत्कार हो, आपने देवताओं के लिए क्या किया? तीन प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, पिता माता के रज बीज से, देवता की आराधना से और ज्ञान की प्राप्ति से। आप में कौन? आध्यात्मिक मनुष्य आप तब बनेंगे जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, आधिदैविक मनुष्य तब बनेंगे जब देवता की आराधना करेंगे, और आधिभौतिक मनुष्य तब बनेंगे जब पिता माता की सेवा करेंगे। पिता माता की सेवा के बिना आधिभौतिक मनुष्यता पूर्ण नहीं होती है, और देवता की सेवा के बिना आधिदैविक मनुष्यता पूर्ण नहीं होती है, और ज्ञान प्राप्त किए बिना आध्यात्मिक मनुष्यता पूर्ण नहीं होती है। ये दैवी संपदा अपने जीवन में धारण करने के लिए स्वाध्याय, आप स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय माने ऋषियों ने आपके जिम्मे एक स्वाध्याय का हिस्सा कर दिया है। आप इतनी वस्तु जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, ठीक है, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, चलो गायत्री पढ़ते हैं, गायत्री पढ़ते हैं, गायत्री मात्र सारोपि परम विप्र सुयंत्रिता। स्वाध्याय माने जप होता है, स्वाध्याय माने गायत्री है, स्वाध्याय माने वेद की वो शाखा। हम तो जानते हैं कि आज बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि वेद में कितनी शाखा होती हैं, हैं? अपनी शाखा का नाम आपको मालूम है? आप वेद की किस शाखा की जिम्मेवारी लेकर पैदा हुए हैं? आपकी एक शाखा होती है, माध्यंदिनी शाखा है आपकी, कौसुमी शाखा है आपकी, सौन की शाखा है आपकी, आप किस शाखा के हैं? आप कांडव शाखा के हैं। तो प्रत्येक मनुष्य पर अपनी शाखा का जो वेदाध्ययन है उसकी जिम्मेवारी हमारे ऋषियों ने डाली हुई है। हम आपसे बोलते हैं आप स्वाध्याय करते हैं। अच्छा छोड़ो इस बात का स्वाध्याय, क्या आपने कभी ये स्वाध्याय किया? स्व माने अपना, अध्याय माने अध्याय। आप हड्डी मांस चाम के पुतले हो कि आप काम क्रोध लोभ आदि विकारों के पुतले हो, हैं? कि आप शांति दांति के पुतले हो कि आप शुद्ध चैतन्य हो? तो स्वाध्याय करना एक दैवी संपदा है, वो मनुष्य के जीवन में अवश्य अवश्य रहना चाहिए, तब आप सच्चे मनुष्य। मनुष्य के अंदर जो तत्व है, शक्ति है, वो आपके भीतर प्रकट होगी। अब कल सुनाऊंगे। और एक अपने को इतना विशाल अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान लो कि कहीं किसी से ताकत ना हो। आप नारायण जो अपना स्वरूप है वो तो कभी छोड़ा नहीं जा सकता है, और जो बाहर से आके लगा है वो अवश्य ही छूट सकता है, क्योंकि वो लगा नहीं है, वो तो लगा हुआ सा मालूम पड़ता है। एक बात आप ध्यान दें कि सोते समय आप उसको जो कुछ छोड़कर सोना पड़ता है यदि जागृत अवस्था में वो सब आपको छोड़ देना पड़े तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है। इसके लिए आपकी तैयारी है कि नहीं है? इसके लिए यदि आप तैयार हो गए तो आपको दुख कभी छू नहीं सकेगा, बस एक ही तैयारी चाहिए। मुझे तैयारी है कि जितनी चीजों को और संबंधों को और भावनाओं को और मान्यताओं को छोड़कर आप निद्रा में चले जाते हैं, यदि उतने छोड़कर आपको परब्रह्म परमात्मा में स्थित होना पड़े, बस और कुछ छोड़ने की जरूरत, इससे ज्यादा और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि ये वेदांती लोग जो त्याग की बैराग की बात करते हैं वो कोई इतने बड़े त्याग की बैराग की बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो तो उतने ही त्याग उतने ही बैराग की बात है जितना आप रोज करते हैं। उनको छोड़कर आप जागृत में अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे और वेदांत कहता है कि जिसको आप छोड़कर आए हैं, जिसको आप अपना मानते रहे हैं, जो आप पर हावी रहा है, जब आप अपने स्वरूप ब्रह्म में विराजमान होते हैं तो इन सब वस्तुओं की ऐसी कीमत नहीं है कि वो आपको दुख दे सके। दुख एक मानसिक कल्पना है, और उसके संबंध में मोटी से मोटी बात यह है कि यदि आप मनुष्य हैं और दुख को मिटाने का आपके अंदर सामर्थ्य है, वो दुख मिटाने योग्य है, तो आप साधन के द्वारा उसको मिटा दीजिए, और यदि वो दुख मिटाने योग्य नहीं है तो आप उसका सामना कीजिए, उसको स्वीकृति दीजिए ना, स्वीकार कर दीजिए, और आप देखेंगे कि स्वीकार करते ही आपकी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये उसकी विशेषता है। हमने तो एक अमेरिकन की पुस्तक पढ़ी थी, हिंदी में इसका अनुवाद हमको उसकी बात बहुत अच्छी है। उसका कहना है कि अच्छे से अच्छे की आशा करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। आशा करो अच्छे से अच्छे की और तैयार रहो बुरे से बुरे के लिए। एक हमारे भारतीय महात्मा ने कहा है कि भविष्य के लिए सावधान रहो और जो हो जाए उसके सामने से झुकाओ। ये भगवान की लीला है। तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए ये योगी लोग क्या सिखाते हैं कि सत्य में स्थिति तुम्हारी हो जाएगी तो असत्य तुमको दुख नहीं पहुंचा सकेगा। और भक्त लोग क्या सिखाते हैं कि आनंद में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी तो दुख तुमको नहीं छू सकेगा। अच्छा, सत्ता अपने से अतिरिक्त भी हो, हम अपने कीर्तन को गौण करके उसमें मिल जाए, और आनंद अलग भी हो सकता है, हम अपने कीर्तन को गौण करके उसके साथ सम्मिलित हो जाए। तो समाधि में अपनी चेतनता को गौण मानकर हम सत्ता से मिल जाते हैं और भक्ति में अपनी चेतनता को गौण करके हम आनंद से मिल जाते हैं। परंतु ये चेतनता हमेशा के लिए गौण नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके बिना न सत्ता भासती है और न इसके बिना आनंद भासता है। इसलिए वेदांतियों का कहना है कि अपने चेतन प्रकाश में अपने चेतन प्रकाश में अवस्थित हो जाओ। मन वो तो आपका अपना स्वरूप ही है, उसकी दिक् काल से अपरिच्छिन्नता को ब्रह्मता को जान लो और कोई खंड वस्तु तुमको दुखी नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से बहिरंग कर्म का नाम धर्म है और अंतरंग कर्म का नाम योग है। ये दोनों आध्यात्मिक है। और अंतरंग प्रीति का नाम भक्ति है और परमांतरंग आत्म प्रीति का नाम योग है। और तत्व ज्ञान न बहिरंग है न अंतरंग है, न अंतरंग है न परमांतरंग है। ये क्या है? ये आपका सहज स्वरूप है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये साधन जन्य नहीं है। इसलिए हमारे गीता वक्ता जो महात्मा है भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि आप सुखी कैसे होना चाहते हैं। आपको गीता में से हम श्लोक सुना देंगे, आप सुखी कैसे होना चाहते हैं। क्या नशा पीकर आप सुखी होना चाहते हैं? अपने आप को मोह में डालकर, अपने आप को सम्मोहित करके आप सुखी होना चाहते हैं क्या? आप देखना, आप अनेक स्थलों पर, आप अनेक स्थलों पर केवल देखते हैं आप कि ये आदमी मरने वाला है और अपने को सम्मोहन में डालते हैं कि नहीं, अभी तो ये 10-20 बरस जिंदा रहेगा। हम टीबी अस्पताल में वृंदावन के कई बार गए जिसके पास गए उसको ऐसी आशा थी कि हम थोड़े दिनों में अच्छे हो जाएंगे और बरस दो बरस के बाद बड़ा भारी व्यापार करेंगे। वो अपने जीवन से इतना सम्मोहित था, जीवन की लालसा से सम्मोहित होकर इतना आशान्वित हो गया था कि उसको ये नहीं लगता था कि इतनी प्रबल चीजी हो गई है हमको और हम मर जाएंगे, वो नहीं मानता था। और उसी दिन रात को उसकी मृत्यु हो गई, माने एक रात भी उसकी जिंदगी खत्म होने में देर नहीं थी और वो अपने को मानता था कि हम बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। तो किसी का नाम आत्मसम्मोहन है। देखो दुर्योधन ने अंत तक बात नहीं मानी। फते भीष्मे तथा द्रोणे कर्णे च निधनं गते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। भीष्म मर गए, द्रोण मर गए, कर्ण मर गए और दुर्योधन के मन में ये आशा बनी रही कि शल्य महाभारत युद्ध पर विजय प्राप्त करेगा। शल्यो जेष्यति पांडवान। तो धन के संबंध में, अपने संबंधियों के संबंध में, अपने शरीर के संबंध में हम इतने अधिक सम्मोहित हो जाते हैं। होती है वैसी हमारी इच्छा और हम कर बैठते हैं वैसी आशा, फिर मान बैठते हैं उसी को सत्य और इतने भ्रांत होते हैं कि वो वस्तु हमको दुख दे करके जाती है। जदग्रे चारो बंधे का सुखम मोहन मात्मन निद्रा लस्य प्रमादोत्थम तत्सामस उदाहरता। जदग्रे चारो बंधे का पहले और पीछे दोनों जगह केवल मोहजन्य सुख, केवल मोहजन्य सुख। कब तक मोह में रहोगे, कब तक अंधकार बना रहेगा? बोले हमको कोई देखता नहीं, हम सुखी हैं। कब तक कोई नहीं देखेगा? तो हम आंख बंद करके बैठे हैं, हम बाहर देखेंगे ही नहीं तो हमेशा सुखी रहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। अब बोलो कि नहीं, हम विषय और इंद्रियों का संयोग रख के सुखी होंगे। हम हमेशा अपनी श्रीमती को देखते रहेंगे, अपने श्रीमान को देखते रहेंगे, अपने पिताजी को देखते रहेंगे, अपने पुत्र जी को देखते रहेंगे। तो जहां विषय है तो यही खाने को हमको यही मिलेगा, हमारी जीभ ऐसी बनी रहेगी। आपको मालूम है नहीं है? ये सोचना कि ये भोग हम हमेशा करते रहेंगे और सुखी रहेंगे, और ये मानना कि ये चीज हमेशा हमारे पास रहेगी और ये व्यक्ति हमेशा हमारे पास रहेगा, इसके संग्रह में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। ये सोचना कि आगे चलकर हमको ये जरूर मिलेगा। तो विषयों का संग्रह, वस्तुओं का, व्यक्तियों का संग्रह, व्यक्तियों का भोग, व्यक्तियों के बारे में मनोराज्य। और एक बात और, जरा थोड़ी सी कड़वी है पर वो बोलने में आपको उसका संस्कार रहेगा। जो आप सोचते हैं कि हम माला फेरते फेरते मर जाएंगे, माला हमारे हाथ में फिरती रहेगी, जीव हमारी चलती रहेगी, ये सम्मोहन है। आपको इसके बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए या ऐसी साधना होनी चाहिए कि यदि मृत्यु के समय जीव न चली, यदि मृत्यु के समय माला नहीं ली, यदि मृत्यु के समय ध्यान नहीं हुआ, तब भी हमारे परमार्थ की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो आप केवल अभिमानिक जीवन मत व्यतीत कीजिए कि हमारे पास इतना है और हमारे पास ये है, ये वस्तु है, ये आदमी है। वस्तु का तो कुछ ठिकाना नहीं, चोर है, डाकू है, राजा है, पुलिस है, इनकम टैक्स है, कानून है, तरह तरह के कानून है। और जो व्यक्ति है उसका प्रारब्ध अपना है, कोई दूसरे के प्रारब्ध से पैदा नहीं होता, कोई दूसरे के प्रारब्ध से जिंदा नहीं होता, अपने साथ अपना पालन पोषण लेके आता है। आगे के लिए जो आप मनोराज्य करते हैं वो तो चीटी की चाल है, कभी सीधे चली, कभी उल्टे चली, कभी गिर गई। और जो आप आदतें अपने जीवन में डाल रहे हैं कि ये हमेशा मेरा हमारा साथ देंगे, वो तो जब तक हाथ पांव काबू में है तब तक आप सूर्य नमस्कार कीजिए, और चाहे शीर्षासन कीजिए, चाहे बज्रोली कीजिए, चाहे अबरोली कीजिए, वो तो जब तक आपके शरीर में ताकत है तभी तक साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में जो संसार की वस्तुओं के संयोग से, भोग से, सद विषयक मनोराज्य से और अपनी आदतों से जो आप चाहते हैं कि हम दुख से बच सकेंगे, वो दुख बचने का सच्चा उपाय नहीं है। अच्छा,